Production. Dau un shot după shot și mă duc la măta. Mă cer cu tactu, mă cer și cu sorta. Dau un shot după shot și mă duc la măta. Mă cer cu tactu, mă cer și cu sorta. Și beau într-una. Când m-am zădurat să faci pe nebună. Ba stai cu mine, ba fugi la măta. Ai nebunii cu măta, ai nebunii cu zâna. Și îmi vine câteodată să mă puși. Îmi vine câteodată să te muși. Și din iubire te râscri cu mine. Și vă viți că mi-e drag de tine. Chiar nu pășeam. Chiar nu pășeam. Ai vrea să mă ții la tine zâmbești. Să te joci cu mine cum joci Candy Crush. Și poate ai uitat, dar îți amintesc că arvele azi, dar eu nu le ales. Lasă mă ia dulce și știi că tot. Să fiu ca înainte vagabond. Nu abuza că-ți ofer totul. Multe femei vor să-ți ia locul. Chat după chat. Chat după chat. Beau un shot după shot și mă duc la măta. Mă cer cu tactu, mă cer și cu sor. Mare scandal, am să le fac. Vin să te iau că mi-ai dat viața peste cap. Shot după shot și mă duc la măta. Mă cer cu tactu, mă cer și cu sor. Mare scandal, am să le fac. Vin să te iau că mi-ai dat viața peste cap. Și mă duc la măta. Mă cer cu tactu, mă cer și cu sor. Mare scandal, am să le fac.